İkinci mezhepte hiç şüphesiz ki bu konuda ikinci mezhepte söylemedik, unuttuk. İkinci mezhepte nedir arkadaşlar? Ne yapar? Hiç şüphesiz ki bütün yerleri abdest alır ama o yara bandına veyahut da kırık çıkık cips yerine ne yapmaz? Bir şey yapmaz. Ne mesh yapar ne de o yer için teyemmüm yapar. Abdest aldıktan sonra teyemmüm yapar. Bu konuya kim gitmiştir? İbn-i Sirin ve İbn-i Hazm ve Şabi ulema, eski alimlerden ve yeni alimlerden de Şeyh Elbani ve bizim şeyhimiz gitmiştir. Ve bizim şeyhimiz gitmiştir. Hiç şüphesiz. Fene üçüncü konuda diyorlar ki üçüncü mezhepte evet ne yapar? Abdest alır. Vudu'dan sonra abdest aldıktan sonra teyemmüme gider. Teyemmüm yapar. O yara olan yeri için, o vudulu yeri için teyemmüm yapar. Bu konuya ney? Hiç şüphesiz ki bazı Şafii alimleri de gitmiştir. Bazı Şafii alimleri de gitmiştir. Ve bizler diyoruz ki birinci mezhep ve ikinci mezhep de güçlüdür. Ve bizler ihtiyatlı olarak birinci mezhebi alıyoruz.